bak deri bak, pencereden yaş gelir. Ay beri bak deri bak, ela gözen yaş gelir. Dön beri bak deri bak, ela gözen yaş gelir. Dön beri bak deri bak, seni demene verseler. Ay beri bak deri bak, seni demene verseler. Ay beri bak deri bak, Allah'a da hoş gelir. Dön beri bak deri bak, Allah'a da hoş gelir. Dön beri bak deri bak. Açılıptır gülleri, dön beri bak beri bak. Açılıptır gülleri, dön beri bak beri bak. Adamı yoldan eyler, ay beri bak beri bak. Adamı yoldan eyler, ay beri bak beri bak. Yarın şirin dilleri, dön beri bak beri bak. Yarın şirin dilleri, dön beri bak beri bak. Aziz konah gelmişim, ay beri bak beri bak. Aziz konah gelmişim, ay beri bak beri bak. Şeker şerbet ez hanım, dön beri bak beri bak. Şeker şerbet ez hanım, dön beri